अष्टम मंत्र चलेगा। अष्टम मंत्र इदानीं तद्विदां कृतार्थतां दर्शयति। तद्विदां कृतार्थता, ब्रह्मज्ञानी कृतार्थ होते हैं। तद्विदां कृतार्थता, कृतार्थत्वं कृतः अर्थ यही ते कृतार्था, जो प्रयोजन करना था सब कर लिया तो कृतार्थ होते हैं। ज्ञान ही कृतार्थ होता है। तद्विदां ज्ञानी नाम, जिसे किसी को ज्ञान हो जाए वह कृतार्थ हो जाता है, उसको दिखाते हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः यस्तम् न वेद किम् ऋचा करिष्यति य तद्विदुस्त इमे समासते। अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा विश्वे अधि निषेदुः, ऋचः भी रहते हैं। अक्षर ब्रह्म है, जो परम है, परमे व्योमन व्योमनी परम आकाश में, हृदय आकाश में स्थित, परम व्योम में स्थित है, परम आकाश में अक्षर ब्रह्म है, उसमें ऋचा सारे ऋचा भी स्थित है। वेद सारे देव यस्मिन् विश्वे देवा सारे विश्व अधिनिषेद स्थित है। यस तम न वेद ऋचा किम करिष्यति, जो उसको तत्व ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है तो वेद से क्या कर लेगा, वेद अध्ययन करे तो वेद कर्म से भी क्या प्राप्त कर लेगा। वैदिक कर्म उपासना वेद अध्ययन सब कुछ ब्रह्म ज्ञान के लिए, उसको नहीं जान पाए तो वेद से, वेद कह देने से, वेद का अध्ययन वैदिक कर्म उपासना उसे क्या करेगा। ये जो प्राप्त होता है इस त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य होवार्जुन भगवान कहते हैं, सब ये काम्य विषय का फल प्राप्त होता है, अनित्य फल की प्राप्ति होती है, उसे क्या करेगा, वो तो समाप्त हो जाता है, अनादिकाल से तो ही चल रहा है। यह तद्विदुः, जो इस ब्रह्म को जानते हैं, ये जानते हैं, ते इमे समासते सम्यक आसते, आस्ते आसाते आसते, वही कृतार्थ होकर के सम्यक रहते स्थित होते ही। ऋच इति वेद त्रय वेद्य अक्षर, अक्षर ब्रह्म है, वेद त्रय के द्वारा विद्य ज्ञेय अक्षर है, अक्षर है परा विद्या का विषय, सा पराय तद अक्षरम अधिगम्यते, ब्रह्म विद्या का विषय, ब्रह्म विद्या से ही ज्ञेय, वेद त्रय के द्वारा वेद्य, वेद त्रय के द्वारा यही वेद्य है, वेदश्च सर्वे रहमेव वेद्य, सारे वेद त्रय तीन वेद कण से अथर्व वेद उसमें अंतर्भूत है, विभाजन करके अलग किया तीन वेद कण से सब आ गए, उसके द्वारा ज्ञेय अक्षर ब्रह्म। कर्म कांड उपासना भी जितने हैं उनका परम तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान में, कर्म उपासना से अंतकुण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होगा। इसे सर्वे वेदायत पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि चयत वदन्ति, सारे वेद कर्मकांड तप उपासना जितने ही उसी को ही प्रतिपादन करते हैं। वेदांत के द्वारा साक्षात प्रतिपाद्य वेद्य ब्रह्म है, और कर्म उपासना के द्वारा परंपरा से उस अक्षर है परमे व्योमन, व्योमन सप्तमी अंत है, व्योमनी सुपाम सुलुक पुरुषवर्ण चया डाड्या जाल, सप्तमी का लुक हो गया चांद सप्तमी, व्योमनी आकाश कल्पे आकाश का तुल्य, आकाश तुल्य ब्रह्म है। यस्मिन् देवा विश्व अधिनिषेध, विश्व का तो सर्वे देवा अधिनिषेध, अधि के निषेध क्रिया के साथ संबंध है, आशिता तिष्ठन्ति उसमें आशित होकर के सारे देव, सारा ब्रह्मांड उसमें अध्यस्त है। यस्तम न वेद, तम का अर्थ परमात्मानम, उसे परमात्मा को जो नहीं जानता है, किम ऋचा करिष्यति, ऋचा किम करिष्यति, ऋचा वेद के द्वारा क्या करेगा। वेद के स्वाध्याय से अध्ययन से अदृष्ट होता है, वैदिक कर्म से धर्म प्राप्त होता है, उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है, ये तो है। किंतु ये सब फल अनित्य होने के कारण उसमें वेद का तात्पर्य नहीं है। जो वासना है तो करे, यजित स्वर्ग काम, स्वर्ग चाहते तो साधन बता देते हैं। निष्काम होकर कर्म उपासना करे तो अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करेगा। फल रूप ज्ञान की यदि प्राप्ति नहीं हुई तो साधनों से क्या होगा, व्यर्थ ही। वो व्यर्थ का अर्थ नहीं, उसका प्रयोजन नहीं, ये बात नहीं है। किंतु सब कुछ होकर के अंत में यदि ज्ञान प्राप्त नहीं करे तो क्या हुआ। साधनों से इकट्ठी करके भोजन बनाना और अंतिम समय तक पूरा भोजन नहीं पका पाया, बाकी सब क्या होगा। जिस उद्देश्य से ही साधन, वो साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए। यह तद विदुः, इस ब्रह्म को जो जानते हैं, सम्यक प्रकार ज्ञान प्राप्त करते, साक्षात्कार करते, तय में समासते, सम्यक आसते, कृतार्थ होकर के रहते हैं, वही कृतार्थ होते हैं। वही कहा गया था, ज्ञानी ही कृतार्थ होता है, यही दिखाने के लिए यह मंत्र हुआ। ज्ञान के बिना बाकी जो कुछ करे वो कृतार्थ नहीं हो सकता है, नित्य शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ननु ईशश्चेद गेय स ब्रह्म रूप ब्रह्म च वेद ऋगात्मक तद व्याख्यानस्य यजिष्ट्वा तद्गीतेश्च सामत्वा आथर्वणश्च ऋग विशेषत्वेन अभिप्रतिपतेरि वेदानांच अंगादि विद्यास्थानत्वात् तेषां ऋगात्मकत्वस्य उक्तत्वात् ऋचैव ईशादि शब्दवाच्यं ब्रह्म इत्यतः आह ऋच। ईशश्चेद् गेयः, ईश्वर ही स्तुत्य है, गेय गान करने योग्य है, स्तोत्र के द्वारा, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य। सब ब्रह्म रूपो, ब्रह्म रूप है ईश्वर है, ब्रह्म च वेद, और वेद भी ब्रह्म है। ऋगात्मक, ऋग जो सामात्मक वेद है। तद व्याख्यानस्य यजिष्ट्वात्, और उसका व्याख्यान है यजुरूप मंत्र। तद्गीतेश्च सामत्वात्, उसका गान ही साम है। साम मंत्र ऋचा में आरूढ़ करके गान किया जाता है। आथर्वणस्य च ऋग विशेषत्वेन अभिप्रतिपत्तेर, अथर्व वेद भी ऋग विशेष है, ऋचा विशेष है, उसमें कोई विवाद नहीं। वेदानांच अंगादि विद्यास्थानत्वात्, वेद भी सब विद्यास्थान, छह अंग, अंगोपांग सब कुछ है। वेद विद्यास्थान, चतुर्दश विद्यास्थान में सब वेद आदि सब कुछ आ गए, अंग आदि। तेषाम ऋगात्मकत्व से उक्तत्वात्, और जितने सब है सब ऋगात्मक ऋचा है, जो नियत पादावद्ध श्लोकात्मक है ऋचा है। एक आ गया ऋच एव, ऋच एव ईशादि शब्दवाच्यम ब्रह्म, और ऋचा ऋग ही ईशादि शब्द, ईश्वर आदि शब्द का वाच्य जो ब्रह्म, ऋग रूप ऋचा ही है, मंत्र ही है। इतः ऋच, ये ऋच भी उसमें आश्रित है। पादबद्धा वर्णा ऋच, पाद से बंधन किए गए, पाद नियत पाद अक्षर में अवसान हो, नियत अक्षर अवसान वाले पाद। यजु मंत्र गद्यात्मक है, ऋग मंत्र श्लोकात्मक है, पादबद्ध वर्ण। अक्षरे व्यापिनी कारणे ब्रह्म में तद अव्याकृतमिति बुद्धिम बारयति। कारण शब्द कहने से अव्याकृत माया विचित चेतनत कारण है। जन्मादिशयत ब्रह्म जिज्ञास की प्रतिज्ञा करके सूत्रकार ब्रह्म का लक्षण बताते जन्मादिशयत, जगत की जन्म स्थिति जिससे हुई ब्रह्म है, प्रलय जन्म स्थिति भंग। वस्तु तो ब्रह्म जिज्ञासा में तो शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य है, सोपाधिक ब्रह्म ज्ञान से नहीं। तो शुद्ध ब्रह्म का लक्षण करने के लिए जन्मादिशयत ये कहते तटस्थ लक्षण। शुद्ध ब्रह्म के लिए कुछ भी शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे अन्य आरोपित धर्म को लेकर के उसको बताते हैं। सर्वत्र निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन विशेषों का निराकरण के द्वारा अध्यस्त के अधिष्ठान कह करके प्रतिपादन किया जाता है। सारे जगत का अधिष्ठान है, तो वाच्यार्थ ईश्वर होता है, लक्ष्यार्थ ब्रह्म होता है। इसलिए अक्षर कहने पर कारण हो गया, वाच्यार्थ तो ईश्वर ही, तद अव्याकृतम इति ईश्वर ही होगा। इसे बुद्धि मारे थी परमे व्योमन, परम व्योम है, व्योम आकाश कल्प परम निरतिशय, ऐसा कहने से ब्रह्म शुद्ध लेना। अक्षराद उत्कृष्ट ब्रह्मणी, अक्षर से भी उत्कृष्ट, जो व्यापक कारण है उससे भी उत्कृष्ट है, उससे उत्कृष्ट अधिष्ठान चिद रूप निर्विशेष आकाशवत सर्वगते, आकाश के समान सर्वगत नित्य है। केवलम शब्दाधिष्ठान इदम न तो अर्थ प्रपंच से इत्यतः। ऋचा का अधिष्ठान है, शब्द का अधिष्ठान है ब्रह्म, आकाशादि अर्थ प्रपंच का अधिष्ठान नहीं है, ऐसे संकान प्रकृति नहीं, सब कुछ उसमें आश्रित है। यस्मिन सर्वे देवा, देवादि प्रपंच सब कुछ अधिष्ठित है। ऋग अधिष्ठान यस्मिन का था, ऋचाओं का भी जो अधिष्ठान, वेदों का जो अधिष्ठान है उसमें ही सारे अग्नि आदि प्रपंच देवता आदि सब कुछ अधिष्ठित है। देवाग्नि आदय इंद्रियाणि वा, इंद्रियों को भी देव शब्द से कहते हैं, प्रकाशात्मक इंद्रिय विषय को प्रकाश करते हैं, तो अग्नि आदि देवता हो, इंद्रियाणि सब कुछ आश्रित है। भूत साराणी इंद्रिय भूतों का सार, सूक्ष्म अपंजीकृत भूत के सत्व अंश से बनते इंद्रिय, सम भूत साराणी सब भूतानी, भूतों भूते ही सह सब भूतानी, पंचभूत के साथ इंद्रिय अग्नि आदि देवता सब कुछ आश्रित है। विश्व सर्वे अधि विश्व निषेधा, विश्व का अर्थ सर्वे, अधिकार्थ अन्य करना क्रिया के साथ निषेध हो। आधिक्यन सर्वत्र अवस्थान कृतवंत, अधिक अंश आधिक्यन सबसे अधिक होकर के सारे प्रपंच सब कुछ उसमें अवस्थान किया, सबका अधिष्ठान है। यह अधिकारी तत्शब्दार्थ अधिष्ठान हूतम न वेद, यस्तम न वेद, शब्द और अर्थ के अधिष्ठान, शब्द है वेद, अर्थ है भूत भौतिक प्रपंच सारे कुछ, सबका अधिष्ठान भूत ब्रह्म को जो नहीं जानता है, किम विचार करिष्यति, किम शब्द प्रश्न में भी प्रयोग होता है, आक्षेप में भी प्रयोग होता है, जहाँ आक्षेप करते हैं निषेध में तात्पर्य, कोई कहेगा यहाँ हम थोड़ा भोजन कर लेंगे बैठ करके, यहाँ कहाँ भोजन करना, डांट देते, यहाँ कहाँ करना बता, यहाँ नहीं करना, यह आक्षेप में प्रयोग होता है। तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्चत, ज्ञान एकत्व को प्राप्त करने पर क्या शोक है क्या मोह है, वह आक्षेप है, शोक नहीं मोह नहीं है। इसी प्रकार यहाँ ऋचा किंग करिष्यति, क्या आक्षेप व्यर्थ है, ऋचा क्या हो जाएगा यदि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करें, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, जितने भी हो, जितने भी बुद्धिमान हो, शास्त्र ज्ञान भी हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, वक्ता हो जाए, अध्ययन अध्यापन कुछ भी कर ले, प्रसिद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, ज्ञान प्राप्त नहीं के तो क्या होगा, ये आक्षेप है। एक केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सब कुछ हो गया, उसको प्राप्त नहीं करके आज जितने भी प्राप्त करे कुछ नहीं है। इस अनादिकाल से सब प्रकार भोग, सब प्रकार कर लिया, अनेक प्रकार, ये सब छोड़ करके केवल एक तत्व को प्राप्त करना, ये लक्ष्य लेकर के चले। श्रुति कहती यस्तम न वेद ऋचा किम करती, ऋचा कहते वेद से, वेद तो सबसे श्रेष्ठ है शास्त्र, वेद अध्ययन से भी पुण्य होता है, श्रवण से भी पुण्य होता है, अरे वेद तो कर्म करने से धर्म बढ़ता है, ईश्वर तृप्त होते हैं, उपासना करने से देवत्व की प्राप्ति, स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति होती है, ये सब कुछ भी नहीं ब्रह्म ज्ञान के सामने। ब्रह्म ज्ञान जब परमानंद को प्राप्त करता है, उसी परमानंद के थोड़े अंश, स्वल्प अंश तो नहीं, अंश जैसे उसके थोड़े प्रतिबिंब ही ब्रह्म लोक आदि ब्रह्मा तक सब सुख अनुभव करते हैं। इसलिए ये सब ब्रह्म ज्ञान के सामने कुछ नहीं, आक्षेप करते किम ऋचा करिष्यति, अपरेण शब्देन ब्रह्मण तेन करिष्यति, अपर ब्रह्म शब्द से अपर ब्रह्म रूप उसे क्या करेगा, शुद्ध परम ब्रह्म और वेद को ब्रह्म कहते शब्द ब्रह्म, शब्दात्मक ब्रह्म शब्द ब्रह्म, ब्रह्म शब्द वेद में ही प्रयोग होता है शब्द ब्रह्म, वो शब्द ब्रह्म वेद ही है, वेद है ज्ञान का साधन, परम ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है वेद। साधन से यदि ज्ञान प्राप्त नहीं करते साधन क्या क्या हुआ, इसलिए केम ऋचा करिष्यति कह करके श्रुति ही कहती है ब्रह्म ज्ञान ही कृतार्थ का साधन, उसको ही प्राप्त करना चाहिए। स्पष्टम किम ब्रह्मणा तेन किम करिष्यति, क्या करेगा, ये प्रसिद्ध अधिकारिण ये तद विदु, जो जानते कौन जानेंगे, जो असित अधिकारी है प्रसिद्ध साधन चतुर्थ संपन्न अत्यंत विरक्त संसार से, जिनको ये विरक्त कार्य ही, जिनको ये दृढ़ निश्चय हो परब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए मन में है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थ, सारे कामना का त्याग हो जाए तब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इस अधिकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतम विदु तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या शब्दार्थ अधिष्ठान भूतम, शब्द अर्थ के अधिष्ठान, शब्द क्या है वेद और अर्थ क्या है, अर्थ है ब्रह्म, भूत भौतिक प्रपंच आकाश आदि भूत भौतिक प्रपंच देवता इंद्रिय सारे, शब्दार्थ का अधिष्ठान है ब्रह्म, उसको जो जान लेते हैं जानती ते उता अधिकारी न इमे अस्माकं प्रति अक्षर शरीरा ब्रह्म ज्ञानी न समासते, अस्माकं प्रत्यक्ष शरीरा, तो इमे कौन से इदम शब्द का प्रयोग किया, अस्माकं प्रत्यक्ष शरीरा, प्रत्यक्षम शरीरम येषां, ब्रह्मज्ञानी का शरीर दूसरे को दिखेगा, कोई साधन करता है ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, आगे उसका शरीर कोई देख सकता है, प्रत्यक्षम शरीरम येषां, इसे इमे ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा, किसको ज्ञान हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं चलेगा, किंतु जिनको ज्ञान हो गया उनका शरीर प्रत्यक्ष, अस्माकं प्रत्यक्ष शरीरा, प्रत्यक्षम शरीरम येषां, प्रत्यक्ष शरीरा के ब्रह्म ज्ञानी न ब्रह्म ज्ञानी, समासते, समासते में सम उपसर्ग ही आसते, सम्यक उपवेशनम कुर्वन्ति, सम्यक बैठना, सम्यक बैठना हुई है, कृतार्थ होकर बैठे तो सम्यक बैठा, नहीं तो क्या बैठना, बैठे और भय लगता है, बीच में उठकर भागते हैं, ये बैठना क्या है? थोड़ी देर बैठे, कहीं सर्प आदि है, भूत प्रेत आदि सोच करके बैठे, ध्यान लगाओ, लग जाता है ना, पीछे सर्प है, ध्यान लग गया ना नहीं? इसी प्रकार थोड़े भय होने से ही बैठ नहीं पाता, मतलब ध्यान क्या करना, बैठना भी मुश्किल है। इसी प्रकार जब कृतार्थ नहीं हो पाए तो बैठना उसे समय का बैठना नहीं है। तो जब ज्ञान प्राप्त कर लिया वही समय को उपेक्षण आनंद रूप से बैठते हैं। आनंद आत्मस्वरूपेण व्यापिन भवंती, बैठना क्या हो, व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो जाते है, आनंद ब्रह्म स्वरूप, आनंद विज्ञान आनंद ब्रह्म तद्रूप होकर के रहते हैं। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है, उसके पश्चात विदेह कैवल्य, देह रहित केवल स्वभाव कैवल्यम शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाते हैं। इदानीं तस्यैव अक्षरस्य मायोपाधिकं जगत् सृष्टित्वं तन्निमित्तत्वं च भेदेन दर्शयति। वह अक्षर ब्रह्म जगत का सृष्टा है, शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष निष्क्रिय सृष्टा कैसे होगा? मायोपाधिकं सत्, माया उपाधिर्यस्य मायोपाधिकं, ये ब्रह्म में माया उपाधि के कारण जगत सृष्टित्व आता है। शुद्ध ब्रह्म में जगत सृष्टित्व धर्म वास्तव नहीं है, माया उपाधि के कारण है। जगत कार्य दिखता है तो उसका कारण है शक्ति, वही शक्ति ब्रह्म में है, क्योंकि शक्ति का आश्रय ब्रह्म से बिना और कोई नहीं हो सकता, कोई दूसरा है ही नहीं। एक अद्वितीय तत्व है शुद्ध चेतन ब्रह्म, और सारे जगत दिखता है श्रुति कहती सदैव समय दमग्रासित नेह नानाति किंचन, एक ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं। और ऐसे कहने सुनने के बाद शिष्य अधिकारी जगत को देख सकता है, दिखेगा जगत या नहीं दिखेगा? दिखता है तो पूछता है जगत कहाँ है, जगत कहाँ से आया? तब तो वही ब्रह्म ने बनाया कहना पड़ेगा। जब जब दिखता है, नहीं नहीं कहने के बाद भी शिष्य को तो जगत दिखता है, इसे कहे ये जगत ही ब्रह्म ने बनाया। और ब्रह्म तो निर्विशेष है, निष्क्रिय है, कैसे बनाएगा? उसमें से शक्ति माननी पड़ेगी, उस शक्ति का नाम माया है। शक्ति वास्तव नहीं है, कार्य दिखता है तो शक्ति की कल्पना, कार्य मिथ्या है तो शक्ति भी नहीं है, वो भी मिथ्या है। जिस प्रकार कार्य कारण भी इस प्रकार है, कार्य भी व्यावहारिक है मिथ्या है, कारण माया भी मिथ्या है। तो माया उपाधि का जगत सृष्टित्व, जगत सृष्टित्व को धर्म पारमार्थिक नहीं है। जगत यदि पारमार्थिक नहीं तो जगत सृष्टित्व पारमार्थिक कैसे होगा? तन्निमित्तत्व जगत निमित्तत्व निमित्त कारण भी है, उपाधान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। परमात्मा भेद न दर्शयति दिखाते हैं। छंदांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिन्नान्यो माया सन्निरुद्धः। छंदांसि जितने छंद है वेदवा, यज्ञः क्रतवः यज्ञ है, अक्रत होता है सयूप यूप के साथ, जिसमें यूप आदि का उपयोग होता है, क्रतु है और यूप रहित है तो यज्ञ है। व्रत ही इतने विभिन्न प्रकार व्रत है, भूतम भव्यम यच्च जो भूत है अतीत है आगे होने वाला और जो वर्तमान है। वेदा वदन्ति वेद जिसको कहते, वेद प्रतिपादित जितने कुछ है ये सब की सृष्टि करता है माया, अस्मान माई सृजते विश्व में तत्, इसी ब्रह्म से माया भी एतद् विश्वम सृजते। तस्मिंश्च अन्य माया सन्निरुद्ध, उसी प्रपंच में अन्य है, माया से अन्य होता है, वस्तु तो अन्य है ही नहीं, माया से अन्य जैसे मान करके सम्यक निरुद्ध उसे बद्ध होकर के रहता है। बंधन को संसारी होता है, बंधन को प्राप्त करके संसार में भटकता है। छंदांसी ऋग यज साम अथर्वांगी रसाख्या वेदा, सारे वेद आ गए। ऋग यज साम है अथर्व है और अंगी रसादि के द्वारा दृष्ट वेद, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, समाधि उनका मंत्र का दर्शन का अर्थ ज्ञान होता है। जिन ऋषियों के द्वारा जो मंत्र का दर्शन ज्ञान हुआ उनके नाम पर प्रसिद्ध होता है संत। देव यज्ञादेव यूप संबंध रहित वीत क्रियाश्च यज्ञ, देव यज्ञ आदि देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग, यूप संबंध रहित वीत क्रिया, यज्ञ में यूप संबंध नहीं, कृत्व में यूप संबंध है। यूप लकाष्ठ से बनाते हैं, यूप संबंध रहित विहित क्रिया, वेद विहित क्रिया यज्ञ है। ज्योतिष्ठमादे है क्रतव, ज्योतिष्ठमादि सोम आ गये क्रतु, उसमें यूप का उपयोग होता है। व्रतानि च व्रतानि चांद्रायणादिनी, चांद्रायणादि व्रत है, बहुत प्रकार व्रत है। भूतम काथ अतीतम, भव्यम काथ भविष्यत, यदिति तयोर मध्यवर्ती वर्तमान सूचयति। अब जो बीच में है सब उच्च शब्द समुच्चय करने के लिए समुच्चयार्थ, सारे कुछ प्रपंच यज्ञादि साध्य कर्मणि प्रपंचे भूतादुच वेदा एव मानम इतेतत्। ये जितने यज्ञादि साध्य कर्म प्रपंच भूतादि प्रपंच वेद, ये सब में भूतादुच वेदा एव मानम, वेद ही प्रमाण है। यह शब्द सर्वत्र संबध्यते, ये सब कुछ परमात्मा में है। अस्मात् प्रकृतात् अक्षराद, वही अक्षर से ब्रह्मण पूर्वतम सर्वम उत्पद्यते इति संबंध। ये सब वेद आदि यज्ञ आदि कर्म भूत भत्रिकाल में जितने है सारे प्रपंच माया भी सृष्टि करता है ब्रह्म से। अभिकारी ब्रह्मण कथम प्रपंच उपादानत्वम, इसी ब्रह्म से उत्पन्न कैसे करेगा? ब्रह्म तो अभिकारी है, उपादान कारण कैसे होगा? उपादान कारण तो विकार हो जाएगा। इतः माई माया से सृष्टि करता है, वास्तव सृष्टि करे तो विकार हो जाएगा। माया से बनाने के लिए कुछ नहीं होगा, विकार नहीं होगा। जादूगर दिखाता है उसके बच्चा के जीवा काट देता है, खून निकलता है, रोता है, जीवा छेदन कर दिया अपने बच्चा को, काटता है कुछ नहीं, और सलाह करके अपने कुछ ऐसे रखता है, ऐसा चक्कू ले करके और हाथ में कुछ निकाले जीवा करे फेंक देगा और रक्त निकलेगा चलाएगा, तो कुछ नहीं, बाद में ठीक हो गया, कपड़ा ढक करके पोछ लिया, फिर वो गीत बनने लगता है। वास्तव कुछ नहीं करके ऊपर से दिखता है, यही माया से सृष्टि है। तो ये कूटस्थस्यापि सशक्ति वशात सर्वसृष्टित्वम उपपन्नमितेतत्। ब्रह्म कूटस्थ कूटवत निर्विकार तिष्ठति, निर्विकार होने पर भी अपने शक्ति से माया रूप शक्ति से सर्वसृष्टित्वम सबका सृष्टा है। स्वयं मरुभूमि सुखी रहते हुए उसमें अनेक जल कल्पना हो जाती है, अधिष्ठान सुख जैसे कोई सही है, इसी प्रकार अधिष्ठान निर्विकार है, माया से ही जगत सृष्टा है, जगत मिथ्या है। स्वप्न में कितने प्रपंच बना दिया, उठने बाद कुछ नहीं रहता है, अपने सर जैसे कोई सही है, इसी प्रकार कूटस्थ ब्रह्म है, माया से जगत सृष्टा है। सृष्टितम उपपन्न मितेतत् विश्वम पुरुक्त प्रपंचम सृजते, ये प्रपंच की सृष्टि करता है माया भी उत्पादयति। सो माया कल्पिते तस्मिन, माया से कल्पित विश्व प्रपंच भूतादि प्रपंच, तस्मिन भूतादि प्रपंच में, इसी प्रपंच में अन्य अन्य कैसे? माया एवं अन्य एव तनिरुद्ध, अन्य जैसे जीव उसे भिन्न जैसे हो गया। और तो जादूगर भी ऐसे दिखाता है, अकेले है उसको कपड़ा से ढक दो, फिर कपड़ा निकाला तो दूसरे व्यक्ति निकला, फिर कपड़ा उसमें ढक दो, फिर देखो तो कोई अलमेरा बनाया, कपड़ा ढक दिया सामने, पर्दा लगा दिया, खोल कर देखो दूसरे व्यक्ति, फिर कपड़ा लगा दिया, थोड़ा निकला और एक व्यक्ति निकला, तीन चार व्यक्ति निकलने के बाद जादूगर हुआ अलमेरा में। ऐसा मैजिक देखा था, कोई देखा है? खड़े होकर पर्दा इसे पकड़ लेगा तो फिर बाद में तो वैसे पकड़ रखा है, एक निकला ऊपर कपड़ा हटाओ, एक व्यक्ति निकल लिया और एक तीन व्यक्ति निकले, निकलने के बाद फिर वही पकड़ा है। पहले खाली था अलमीरा में, कोई नहीं थे, अकेले हुए चार पांच व्यक्ति निकले, कहाँ से आए? फिर सब अलमीरा में घुस गए, बाद में देखा था अलमीरा खाली है, कोई नहीं है, जादूगर बाहर से आ रहा है। सब लोग ताली मारते हैं, रुपया देते हैं, जाते हैं, बहुत रुपया टिकट कर देखते हैं मैजिक। ये तो सामान्य मैजिक जादूगर है, ये तो महामाया भी है। उसमें अन्य जैसे भूतादि प्रपंच माया है, वह अन्य ही वह तनिरुद्ध संबद्ध है, अविद्या के अधीन जीव होकर के संसार समुद्र भ्रमति, वही ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, माया से अन्य जैसे होकर के देहादि प्रपंच झूठे अहम अम अभिमान करके संसार समुद्र में डूबा हुआ भटकता रहता है। ननु शब्दार्थ और अधिष्ठानम जगत कारणम न च जगत कारणम अयम इत्यतः, न च जगत कारणम इत्यतः संदांश। शब्दार्थ और अधिष्ठानम, शब्द और अर्थ का अधिष्ठान जगत, अधिष्ठानम जगत कारणम, जगत का कारण होगा शब्दार्थ का अधिष्ठान, शब्दार्थ का जो अधिष्ठान वो जगत कारण होगा। न च जगत कारणमयम इत्यतः छंदांसी, जगत कारण जो शब्दार्थ का अधिष्ठान होगा वो तो जगत कारण होगा। न जगत कारणम अयम, ये माया ईश्वर जगत का कारण नहीं होगा, इस संकान से कहते हैं वही ईश्वर माया भी वही जगत कारण है। छंदांसी गायत्री आदिनी तेर उपलक्षिता ऋच, उसे उपलक्षित रवि अजी सब कुछ है, यज्ञ ज्योतिषमाद यज्ञ है, उसके साथ ज्योतिषमादेह क्रतव क्रतु है। अच्छा क्रतु का थी इसमें संकल्प कर दिया, उसमें तो यज्ञ और क्रतु अलग कर दिया, शैव क्रतु है, यज्ञ और क्रतु दो अलग कर दिया था, ज्योतिषमादि को रख दिया था अलग से, इसमें ज्योतिषमादि क्रतु है जिसमें यूप है, यज्ञ में यूप नहीं है, किंतु यहाँ यज्ञ शब्द से सब ले लिया, क्रतु यज्ञ सब ले लिया, और क्रतु शब्द से संकल्प लिया उपासनानी, ज्योतिषमादि जितने सब कर्म आ गए, क्रतु शब्द से संकल्प लेकर के उपासनानी, व्रतानी नियम रूप है, केवल कृष्ण चांद्रायण आदि केवल नहीं नियम रूप, भोजन काले उदक पानिया पानादीनी पानादि इत्यादि, भोजन काले उदक पानादि इत्यादि, कुछ नियम लेते हैं ऐसे, इतने बार दिन में एक बार भोजन करना, कोई दो बार भोजन करते हैं, और दो बार भोजन के बीच में कुछ खाएंगे नहीं, फल नहीं, फल रस भी नहीं, दूध भी नहीं, कुछ नहीं, दो बार ही भोजन, उस भोजन के समय जो काले कालिया बीच में नहीं, ये महाभारत ऐसे आता है महाभारत में, उसको नित्य उपवासी कहते हैं, दो ही बार भोजन करना और बीच में कुछ नहीं खाना, ये भी एक व्रत है, कोई एक बार भोजन करता और कुछ नहीं खाएंगे दिन भर रात, उसी समय जो खाना है खा लिया, दूध पीना है तो फल खाना है तो जो खा ले और कुछ नहीं लेना, अन्य समय कोई पानी पीते हैं और कोई कोई केवल भोजन काल में पानी पियेंगे और अन्य समय नहीं पियेंगे, भोजन काल एवं उदक पान आदि इत्यादि नहीं, और कुछ लोग भोजन के समय भी नहीं पियेंगे, बाद में भी नहीं पीते हैं, कहते प्यास नहीं लगती है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। फिर पेट खराब होता है, बीमार पकड़ता है, तभी पानी पीना पड़ता है। ऐसे ये व्रत जरूरत नहीं, पानी पीना तो प्यास पानी पीना चाहिए। जो पानी नहीं पीते हैं, भोजन इस प्रकार करते, भोजन काल में पानी पी लिया, भोजन कम करते हैं तभी पानी जितने पी लिया ठीक उसके लिए पर्याप्त होता है। तो व्रत इस प्रकार दो बार भोजन कर और बीच में कुछ नहीं खाए, ये व्रत है। ऐसे व्रत नियम है, दो बार हो तीन बार हो कोई निश्चय कर ले इतने बीच में नहीं खाना। बकरी जैसे जब बीच बीच में थोड़ा बकरी पत्ता खाते है ना, जितने खिलाओ तो पेट भरता नहीं है, फिर खिलाए। इसी प्रकार नहीं, ये कुछ व्रत है, कोई फलाहारी दुग्धहारी ये भी व्रत है, कोई ये व्रत लेते हैं इतने बहुत प्रकार उनको देंगे तो इतने प्रकार नहीं खाएंगे, कि चार प्रकार तीन प्रकार पांच प्रकार नियम उससे अधिक नहीं खाएंगे। चावल रोटी दाल तीन प्रकार हो गया और सब्जी एक है चार प्रकार हुआ, उससे अधिक नहीं। अधिक यदि मीठा लाया तो इसमें से कम करना पड़ेगा, ऐसा भी कोई नियम करते हैं। बहुत लोगों के बीच में रहने वाले बहुत खिलाते हैं, कुछ साधु कुछ ऐसे साधक नियम लेते हैं, नियम लेंगे नहीं लेंगे तो इतने खिलाएंगे तो खा करके सो जाना पड़ेगा और साधन भजन क्या होगा, फिर पचा करके और तैयार हो फिर खा खिलाने के लाएंगे। उसमें ही केवल पूरा तपस्या, भोजन खाओ पचाओ फिर भोजन खाने के तैयार हो जाओ, ये करते करते दिन रात चल जाएगा, सारा जीवन चल जाएगा। इसलिए नियम लेते हैं इतने चीज खाना। गृहस्थ में कुछ लोगों का नियम ऐसा है, बहुत प्रकार नहीं बनाते, बहुत बड़े बड़े धनी भी है ये, बल्कि बड़े बड़े धनी कुछ लोग कहते जितने आश्रम में आकर के हम खाते हैं, घर में कभी इसे नहीं खाते बनाते नहीं, ज्यादा तली हुई मीठा सब घर में ज्यादा बनाते नहीं, चटापट तेल मसाला मिर्ची आदि सब लोग बहुत नहीं खाते हैं। बहुत लोग है, बड़े बड़े डॉक्टर लोग तो बिल्कुल फीका सादा खाते हैं, बहुत बड़े बड़े जानते हैं, और बहुत लोग बहुत हल्का सादा खाते हैं अधिकांश। इसलिए कुछ लोग आश्रम के भोजन पसंद करते हैं, सादा भोजन उबले हुए सब्जी खाते हैं, डॉक्टर लोग भी बताते हैं हरी सब्जी उबले हुए खाओ। विदेश लोग भी सिखाते हैं, लोग जाकर विदेश में सीखते हैं फिर आकर यहाँ भी ऐसे करते हैं। विदेश लोग तो गुरु बन जाते हैं, वो जैसे करेंगे ये लोग सीख लेंगे। तो जाते देखते विदेश में उबला हुआ थोड़ा काली मिर्ची नमक डाला खाओ, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जितने मिर्ची मसाला आदि आवश्यक जितने ले करके तो ऐसे खाए, जितने कम हो अच्छा है। तो भोजन भी इस प्रकार व्रत नियम लेकर के कितने प्रकार क्या खाना, ऐसे नियम के बिना भोजन में शास्त्र में आया आधा पेट जितने खा सकते उसके आधा भोजन करे, चतुर्थ भाग पानी पिए और एक चतुर्थ खाली रहे वायु प्रचलन पचन होने के लिए, और भोजन भी आराम से प्रसन्न होकर के चबा करके शांति से खाए। खाते समय इसलिए परमात्मा का ध्यान चिंतन करते परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद समझ कर खाना, प्रसन्न होकर खाने पर वो शरीर में पुष्टि होती है, स्वास्थ्य के लिए उपकारक होता है। इसलिए पहले से ही गीता पाठ वेद पाठ आदि करते हैं, पाठ करते हैं फिर ब्रह्मार्पण करते हैं, अर्पण ब्रह्मार्पण करते समय थोड़ा भगवान को अर्पण करे सोचे, जल्दीबाजी नहीं, थोड़े समय में परमात्मा को अर्पण करे भक्ति से के साथ, फिर प्रसाद। कोई भगवान तो नहीं ले लेते हैं, कोई अर्पण करने से कम हो जाएगा तो कोई नहीं अर्पण करेंगे, कम नहीं होता तो भी अर्पण करने में तात्पर्य नहीं रहता है, उसमें थोड़ा भक्ति पूर्वक अर्पण करे तो भगवान ग्रहण करते हैं, भावग्राही है, भावना के साथ करते हैं। फिर प्रसाद जैसे प्राप्त करना है तो वो शरीर के लिए पुष्टिकारक। ये शास्त्र में तो है, तो जो चिकित्सा शास्त्र में भी है, सही प्रसन्न होकर भोजन करने से पुष्टि होती है। क्रोध के साथ मन में दुख होकर कोई खाता है तो खराब करता है। होम्योपैथी में दवाई देते हैं, कोई क्रोध के साथ भोजन करता है तो उसका बीमार होता है, उसको मैं दवाई देते क्या में मिला देते हैं, बच्चा क्रोध के साथ बड़े क्रोध के क्या साथ है, बड़ा क्रोध होकर खाया फिर बहुत खराब होता है, औषध देते हैं। इसलिए प्रसन्न होकर के भोजन करें, तो ये सब नियम से ही ये व्रत होता है। नियम जितने प्रकार नियम है, भोजन काले एव उदक पान आदि इत्यादि कृच्छ चांद्रायन रूपाणी तप विशेषात्मका निवा, विशेष तप भी व्रत है। भूतम भव्यम अतीतम भूत अतीत भव्य है भाविष्य किम भवना यच्च यत्किंचिदपि सब कुछ वेदा वदंती वेद जितने को प्रतिपादन करते हैं। अस्मात माई श्रेयते शब्दार्थ अधिष्ठान से ही ईश्वर सृष्टि करते ब्रह्म से, केवल से सृष्टित वर्णार्थम माई इति उच्यते माया भी, केवल शुद्ध निष्क्रिय ब्रह्म सृष्टा नहीं हो सकता है, इसलिए माया भी माया विशिष्ट सृजते सृष्टि कुरुते सारे विश्व को सर्वम एतत् प्रपंच जातम तस्मिन् च ईश्वरे आत्मनि अपि अन्य, ईश्वर रूप माया भी है उसमें अन्य धर्माधर्म पक्षो जीव ईश्वरादि व्यतिरित, धर्माधर्म पक्ष वाला पक्षी दो पक्षी कहा गया था, ईश्वर के भी दो पक्षी है, क्या पक्षी बता सकते हो? अभिद्यात संबंध वाले दो पक्षी ईश्वर का, जीव का दो पक्ष धर्माधर्म, ये दो पक्ष से पक्षी बन करके उड़ता है, वो उड़ता है तो जैसे पक्षी धर्म अधर्म जान ले वहां जाना पड़ता है। ईश्वर से व्यतिरिक्त माया अविद्या से सन्निरुद्ध सम्यक निरुद्ध प्राप्त, अविद्या से बंधा गया ऐसे बंधन से युक्त है। आत्मे सर्वस तादात्म्य ज्ञान ही नहीं तर्थ, आत्मा और ईश्वर की तादात्म्य की एकता है, तादात्म्यम तदात्मन भाव तादात्म्यम एकत्वम एक ही स्वरूप है, माया से ही भेद दिखता है। आपके मुख के सामने दो दर्पण रखेंगे तो प्रतिबिंब दोनों में दिखेगा, प्रतिबिंब में भेद है, बिंब मुख एक है। इसी प्रकार शुद्ध चेतना आत्मा एक है, वो अलग है जीव आत्मा ईश्वर आत्मा ये प्रतिबिंब बन करके भेद दिखता है। ये तादात्म एकत्व ज्ञान रहित ही संसारी संसार भ्रम में संसार में भटक रहा है, संसारी हेता है। जब एकत्व ज्ञान हो जाता है तब कृतार्थ होता है। पूर्वोक्तायाः प्रकृतेर मायात्वं भाष्य में तदधिष्ठात्री सच्चिदानंद रूप ब्रह्मण तदुपाधिवशात मायित्वं च चिद्रूपस्य मायावशात कल्पित अवयभूते कार्यकारण संघाते ही सर्वं भूरादिदं परिदृश्यमानं जगत व्याप्तं च इत्याह। पूर्वोक्तायाः प्रकृते अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम ये कही गई थी प्रकृति, वही प्रकृति है माया। तद अधिष्ठात्री माया का अधिष्ठान ब्रह्म है सच्चिदानंद रूप ब्रह्म, ब्रह्मण तद उपाधि वसात मायित्वम, वही ब्रह्म ही मायात्मक उपाधि से युक्त होकर के माई ईश्वर हो जाता है। चिद्रूपस्य मायावशात चिद्रूप ब्रह्म है माया के कारण कल्पित अवय भूत ही, उसके माया से कल्पित अवयव रूप है कार्यकरण संघात ही, कार्यकरण कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय के संघात से कल्पित अवयव से माया से सर्वम भूरादि इदम भूर भुव स्व चौदह भुवन ऊपर सात नीचे सात सारा ब्रह्मांड परिदृश्यमानम जगत जो दिखता है प्रत्यक्ष अनुमिति शब्द आदि प्रमाण से ज्ञात होता है खाली प्रत्यक्ष नहीं परित दृश्यमानम ज्ञायमानम जो जानने में आता है शास्त्र आदि प्रमाण से अनुमान से सारा जगत व्याप्तम मया तथम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना पर ब्रह्म से सब व्याप्त है अव्यक्त रूप से और माया अवयभूत है ये इति आह मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत। यही श्रुति प्रमाण संस्थान में देते मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरं। प्रकृति ही माया है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है सत्वरजतमात्मक माया वही माया है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया गीता में भगवान कहते हैं त्रिगुणात्मिक है माया वही प्रकृति है जगत की वही प्रकृति है मूल प्रकृति है। मायिनं तु महेश्वरम और माया भी कौन है महेश्वरम महान ईश्वर महेश्वर महेश्वर है मायावी माया विशिष्ट चेतन का नाम ईश्वर है शुद्ध चेतन जो माया विशिष्ट माया उपाधि को स्वीकार करते तो ईश्वर हो जाते हैं ईश्वर नाम वाले हो जाते हैं वही माया भी ईश्वर है वही सृष्टि करता है। तस्य अवयभूतेस्तु इदम जगत सर्वम व्याप्तम उसके अवयव से ईश्वर के अवयव क्या वो अवयव तुल्य माया से अवयव शुद्ध ब्रह्म में तो अवयव अविभाव नहीं है माया के कारण अवयव भूत तो सर्वमिदं जगत व्याप्तम पूरा जगत व्याप्त है। मायान्त्विति जगत प्रकृतित्वेन अदत्तात् सर्वत्र प्रतिपादिता प्रकृतिर्मायैवेति विद्यात् विजानीयात् जगति प्रकृति रूप से पूर्व में कही गई सर्वत्र शास्त्र में प्रतिपादित माया है प्रकृति माया ही है जो जगत की प्रकृति त्रिगुणात्मक है वही माया है उसको ही अविद्या कहते हैं एक ही है अलग अलग त्रिगुणात्मक है कहीं कोई गुण अधिक कुछ का गुण कभी होता है चलन च गुण वृत्तम गुणों का परिवर्तन होता रहता है कभी कुछ अधिक लेकर के माया अविद्या नाम अलग अलग प्रयोग होता है शास्त्र में प्रक्रिया बताने के लिए एक ही प्रकृति त्रिगुणात्मक वही माया वही है ब्रह्म का अज्ञान जीव ब्रह्म की एकता है उसका अज्ञान ही है अज्ञान ही माया है वो अज्ञान अभाव रूप नहीं भाव रूप अनिर्वचनीय अनादि है उसको ही माया समझे। माया कौन से पारमार्थिक नहीं है प्रकृति सांख्य लोग तो प्रकृति को पारमार्थिक ही कहते हैं पुरुष चेतन से भिन्न एक प्रकृति मानते वास्तव किंतु वेदांत के प्रमाण से विरुद्ध होने से वो मत ठीक नहीं। श्रुति स्पष्ट करते एकमेव अद्वितीय सदैव समय दमग्र आसीत एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं था अभी भी नहीं नेह नानास्ति किंचन सर्वम कलु इदम ब्रह्म बहुत श्रुति है ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं इसलिए प्रकृति ब्रह्म से भिन्न कैसे होगी भिन्न नहीं है और अभिन्न भी नहीं अनिर्वचनीय माया अनादिकाल से है वास्तव भेद नहीं। मायां तु प्रकृति विदा तू शब्द अवधारण है माया एव प्रकृति तू अवधारण का थे एव कार माया ही प्रकृति है। मायिनं तु महेश्वरम महान चासा विश्वरश्चेति महेश्वर तम मायिनं माया सत्ता स्फूर्त्यादि प्रदम मायावी माया की सत्ता स्फूर्ति आदि से माया में कार्य करने का सामर्थ्य सब देने वाले ईश्वर है। वो जो माया है जड़ है उसकी सत्ता वास्तव है ही नहीं जड़ होने के कारण स्फूर्ण भी वास्तव नहीं हो सकता है कार्य करने के सामर्थ्य भी इसमें जड़ में कैसे आएगा जग सृष्टि करने का तो उसको सामर्थ्य देने वाले माया को प्रकाश करने वाले ही तथा अधिष्ठानत्वेन प्रेरितारम्। उसका अधिष्ठान होकर के प्रेरक भी है, उसी से अधिष्ठान चैतन्य से प्रेरित होकर के माया से सृष्टि होती है। प्रेरितारम एव विद्यात्, महेश्वर को समझे, माया का अधिष्ठान है, माया को सत्ता स्फूर्ति देने वाले माया के प्रेरक है, विद्यात के साथ संबंध। तस्य प्रकृतस्य परमेश्वरस्य रज्ज्वादि अधिष्ठानेषु कल्पित सर्पादि स्थानीय माई के ही स्वावयवी अध्यास द्वारा इदं भूरादि सर्व व्याप्तमेव पूर्णमितेतत्। उसी प्रकृत परमेश्वरस्य माया विशिष्ट चेतन परमेश्वर, उसका ही कल्पित अवयव रज्ज्वादि अधिष्ठानेषु कल्पित सर्पादि स्थानीय, राज्य में कल्पित है सर्प, सुक्ति में अधिष्ठान में कल्पित रजत, मरुभ में जल कल्पित है, रज्ज्वादि अधिष्ठानेषु रज्ज्वादि अधिष्ठान में कल्पित सर्पादि स्थानीय ही माईक ही, ये माईक माया का कार्य है माईक, सर्प रजत जल भूमि मरुभूमि में ये जो कल्पित वस्तु है वही सब उनके स्वावयवी अध्यास द्वारा, अवयव अवयव है, अवयव तुल्य है, उनके अध्यास होता है, अध्यास होकर के ये सारे कुछ प्रपंच वही माया से रजु माया माई का कार्य, माया से अध्यस्त वस्तु जितने है सब माया के द्वारा अध्यस्त वस्तु, जिस प्रकार रज्जु में सर्प सुक्ति में रजत, इस प्रकार ब्रह्म में माया से सारे जगत अध्यस्त है, उस माया के अवयव रूप है, अध्यास के द्वारा इदम भूरादि सर्व व्याप्तम, ये सब कुछ व्याप्त है, तस्य अवयभूते तो व्याप्तम इदम चराचरम, अवयव से सारे कुछ मायिक पदार्थ से सर्व व्याप्तम है पूर्णमिते तू शब्दस्त अवधारणा अवधारणार्थ अवयभूतेस्तु इदं सर्वं जगत व्याप्तम अवयभूतैरेव, उसके अवयव से सब कुछ अवधान निश्चय के लिए व्याप्त है, सर्व ब्रह्मांड उसे व्याप्त है। ओम सहना भवतु सहना।